Lady. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Cu alte cuvinte, bună dimineața, clubberii. Bună dimineața, bună dimineața, salutare. Bine v-am regăsit. Gata, o nouă săptămână după un weekend fierbinte, să-i spunem așa. Iată, oh, da. Suntem din nou la butoane, la mix. L-avem pe Olix în stânga la butoane azi. Hello și DJ Ang la butoane în partea dreaptă a pupitrului de mixaj. La microfonul 2 al studioului 485 al Kiss FM România. La Kiss Kiss in a mix până la 10 și astăzi 3 ore avem de asta și o piesă puțin mai încolo. O să vă spunem despre ce este vorba. Impact? Da, impact. Chiar acum. Mă gândeam că vorbesc despre altceva și nu mi-ai spus încă. Trebuie să fie o surpriză. Puțin, puțin mai târziu vin și impact fără Moving Elements. Astăzi avem de lansat piesa a 5-a, dacă nu mă șer, din campania 6 în 3. 6-20. Mă rog, gata, ce pentru tracklist-ul mixat de astăzi. Ziceam Olix la butoane, Eminem și Rihanna, Love the Way You Lie. Imediat ne întâlnim și cu Katy Perry, I Kissed a Girl. Și avem și The Sound of Missing You de la Amira și Wild Boy. Boys. DJ Young și Olix cu voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Thank you. Avem Osano Zingarino imediat. Până atunci vă spunem că avem podcastul updatat pe kissfm.ro/kkm. Adică cele mai recente emisiuni sunt acolo, ori la audiție, ori la download. Depinde ce vrei să faci cu ele, să le ai cu tine pretutindeni. Vă invităm să intrați pe blogurile noastre, pe ovidiusterescu.ro și desigur pe olix.ro. Iar dacă vreți să ne ascultați live pe internet, aveți kissfm.ro/live. Foarte simplu. Luăm și de chesturile voastre puțin mai încolo. Avem 0722 20 60 20. Și facebook.com/kissfmromania. Adică două surse mari și late de dedichisturi adevărate. Să facem și o rimă. Zingarino chiar acum, după care continuăm trapistul mixat la Kiss Kiss. In the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. De mahini chan do din chamka mari ari ari ari ari ari

Zaria, al remix. Prima dată când o ascultăm la Kiss FM, adică versiunea nu e foarte nouă, dar noi n-am mai ascultat-o până acum la Kiss. Avem de Kiss-uri 0722 206020. Hello DJR, hello Olix, mai un pic Olix, ne distrăm la maxim cu partidul Kiss FM în Arad, în Cluba Zara. Olix face multe poze sâmbătă seara, Liviu din Arad, facem normal, sâmbătă suntem acolo, Olix și Dan Fințescu cu partidul. După care vine la viitoare, vine DJ Young in the mix. Dedic toate remixurile băieților de la 808 Robert din Craiova, zice. Pentru ei să fie. Aș dori o melodie, dacă se poate, pentru mama mea, a plecat la Silvești, pe la moșica mea, Lili și fratelor Romeo, din partea lui Ionuț, din... De unde o fi? De unde o fi? N-am înțeles că s-a pierdut partea a treia. Bună, sunt Iuliana și vreau un dedichis pentru soțul meu cu mesajul să te vindeci repede și te iubesc foarte, foarte mult. Dați rugat frumos pe postul Kiss FM de dedichisurile mele pentru Ionuț și toată ponoara. Să oară toți dușmanii mei! Hai că finalul este genial și încă unul să fie. Bună seara, Kisomaior, vreau și un dedichis pentru mine, cea mai nefericită fată de pe lume. Dacă te mai bați așa, așa rămâi să știi. Voi sunteți cei care mi ascund toate durerile, supărările, lacrimile, doar ascultându-vă dimineața. Bună seara, cază de serviciu! Dă-mi o Batistă! O seară cât mai plăcută, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nu știm cine e, dar dacă e supărată... Frumos că nici nu s-a semnat. Oameni buni, nu mai fiți supărați. Era chestia aia, oamenii supărați... Nu. Mă rog. Era, hai, că mi-ai zis tu o video la un dat, o chestie mai, așa... Poate, foarte simplu, dacă ești supărat, aia atragi. Dacă ești pozitiv, tot aia atragi. Nu atragi? Exact. Adică atragi starea pe care o ai. Încercați să gândiți pozitiv și vi se vor întâmpla lucruri bune. Hai că deja o dăm în emisiuni psihologice. Eu zic să oprim muzica și avem o discuție interesantă în acest moment. Facem un talk show. Ella Rose și Gino Mazzotti, Know You Know Love. Imediat, o piesă mai veche. No, no, Dr. Beat. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. facem un loop, așa că avem un comunicat foarte important pentru toată lumea. Miercuri, super petrecere, regie, Kiss Kiss in a Mix, ediția cu numărul 3 se întâmplă în Club Blue Night. Adică mai sunt doar două zile, noi întotdeauna ne întrebăm ce azi, luni, marți, miercuri, da? Azi pe mine mă doare capul astăzi rău de tot, așa că habar n-am ce zi e. Azi m-am trezit și am văzut că e duminică. Dar ce bine mâine, era. Poi mâine suntem în regie din nou în Blue Night, la un super, super pare, Kiss Kiss in a Mix pare, Olix and DJ Young. Acum facem o pauză scurtă și ne întoarcem imediat cu alte super hituri. Avem și 500 de euro la Kiss Cash. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Yo, back to the party. Ne-am întors pentru încă 3-4 piese mixate înainte de ora 8. Și nu ne-am întors singuri, și împreună cu Derichisurile de pe facebook.com/KissFM România. Mirela Lupu, difuzați și voi o piesă de-a Taliei. Merită să fie promovată mai mult și în România. Dacă găsim un remix interesant care să meargă pe targetul și pe formatul Kiss Kiss in the mix, cu mare plăcere. Simona și George, aș dori și eu o dedicație pentru logonica mea, Simona, cu mesajul te iubesc mult, și pentru toți cei care mă cunosc, sunteți cei mai tari. Kiss, salutări din Dan Marca, aștept podcastul de astăzi ca să ascult dedicația. Deci Simona și George ne ascultă din Danemarca, dar ascultă doar podcastul. Foarte frumos. Avem și Marius Cătălin, Kiss FM Best Forever. Mulțumim foarte, foarte mult. Brin Alex, vreau să fac și un derichis pentru fratele meu care sărbătorește ziua de naștere. Să-i urez la mulți ani și sănătate pentru mâine, că este Sfântul Dumitru. Baftă și vouă, sunteți cei mai tari. Mulțumim. Cu jocarul Gabriela, sunteți cei mai tari. Ok, mulțumim foarte, foarte mult. Și încă unul, cred că mai intră, nu? Oana, Irimeș, aș dori și eu să difuzați Anahi. E ultimul ei single și sperăm că e ultimul, nu? Nu mă, că e ultimul, că e cea mai recentă piesă. E o baladă superbă care mi-a auzită. Da, da. Pe toți românii, dacă e frumoasă piesă, Anahi, știi? Da, super. Bun, ok, da. Și deoarece se apropie venirea lui Anahi în România, vreau și o să fii promovată la radio. Bine, nu trebuie să vrei doar tu, trebuie să vrem și noi. Ok, hai să revenim la piesele. Deep Central, Music Makes Me Free, și apoi Shakira, Gypsy și Sharon Cole vine și ea imediat cu Parachute Gabriel Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio numărul 1 în România. Vă mulțumim! Night is coming.

Right Now, varianta DJ Young Remix. E remix sau rework? Rework remix. Mă rog, hai la muncă! Tot aia e, treci și muncește. Fă o piesă. Avem un minut până la ora 8. Trebuie repede să spun că partidul Kiss FM are mâine super petrecere în Club Versus din Ploiești. Avem acolo prima petrecere studențească. Pornim sau dăm startul petrecerilor studențești. De asemenea, pe kissfm.ro/partidul găsiți înregistrarea partidului Kiss FM din acest weekend. Gata, ne întoarcem în câteva clipe. Fix un minut până la ora 8. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Ascultă la Kiss! Kiss FM! Gata, cu genomixul vine 22 minute mai exact, dar mai avem încă 40 de minute din acest moment neîntrerupte de nimic, adică doar cu muzică. 40 de minute non-stop mix, bună la suport chiar acum de la Alessia, Digi Dark on Extended Remix. Și Tom Boxer și Mike Diamonds vin cu Dancing, o piesă mai veche. După care s-ar putea să avem o surpriză pentru voi, dar rămâne să ne decidem. Dacă vine surpriza, bine, dacă nu, asta e... Noi suntem sănătoși. Și desigur, de chesturile voastre 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Avem și Kiss Cash-ul, premiul, nu l-am dat încă, n-am făcut concursul încă. Avem 500 de euro de câștigat în cadrul programului Kiss Kiss in the Mix. Pregătiți-vă să puneți mâna pe bani. Au dat cărcotași și banii de dimineață, detalii găsiți pe KissFM.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Here we go, come on. Everybody's dancing, everybody shine, everybody's fighting together all the time, everybody. Vegas in the Mix, o piesă împreună cu Flo Rida. Puțin mai târziu ne întâlnim cu Impact, care vin cu piesa 5, cred, din campania 6 în 2, 6 în 3. Nu mai știu exact, uite, deja se îndreaptă către studio, sunt aici prezenți. Ia uite. Bun. Vreo 20 de minute intrăm cu ei în direct să lanseze o altă piesă. Dar până atunci avem premiera serii. Da, așa. Piesă nouă, producție nouă, se numește Alinka, Nutty Girls. Stai așa, că de Laurențiu Duță produsă. Vreau să întreb pe Cristina, că noi încă suntem confuzi. A câta piesă e? A cincea, da? Foarte bine, nu mai știam exact a câta piesă e. Bun, deci avem încă o premieră azi. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Alinka, Nutty Girls. O piesă produsă de... Ai zis? Da, am zis, Laurențiu Duță. Înseamnă că sunt eu, amețit. Sună foarte bine, exact ce se poartă acum. Hai să auzim în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Let's have a funky night. I wanna feel alright. Let's feel the music.

Sexy girl, watch the way you're moving, 'cause all the guys want to na na na. și 4 de minute de muzica neîntreruptă de nimic. Dar astăzi este luni, nu uităm, miercuri avem super pare în regie, în club Blue Night. Avem a treia petrecere Kiss Kiss in a Mix Party with DJ Young and Olex. Acolo regăsiți intrarea liberă pentru toată lumea și s-ar putea ca pentru fete să pregătim o surpriză, dar rămâne să vă anunțăm în curând. Miercuri, în regie, în Blue Night, Kiss Kiss in a Mix Party. Imediat după pauză lansăm al cincilea, de fapt nu single, ci vreau să zic a cincea piesă din campania 6-3 Impact versus Moving Elements. Impact sunt prezenți aici alături de noi. Imediat vorbim cu ei. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Gata, back to the mix, back to the party. Și cu tot cu invitații care sunt deja aplaudați de colegii noștri. Hello, hello, Impact. Hello, hello. Și bună seara. V-am regăsit. Bună seara, Cristina, bună seara, Maier, bună seara și prietenilor de la Moving Elements. Neprezenți aici. Dar niciodată nu sunt prezenți aici. Sunt departe. Sunt prezenți acolo, în Alba Iulia. Da, măcar la șasea piesă, adică ultima care o să fie în curând lansată, peste două săptămâni. Îi luăm cu forța, ar trebui să vină să încheiați frumos campania 6-3. Da, atunci scăpați și voi. Adică odată la două săptămâni Impact și Moving Elements lansează câte o piesă. Înainte de a asculta piesa cu numărul 5, ne întâlnim cu Today. Da, piesă deja bătută în cuie ca și single, nu? Da, și trebuie clasic să spunem că a intrat săptămâna aceasta, a intrat în Fresh Top 40 la voi, la Kiss FM, yeah, și mai pune pe asta, ne bucurăm foarte dată mult. Yeah! Aplaudăm noi! Yeah! Deci invitați fanii atunci să intre pe kissfm.ro și să voteze piesa! Votați Today! Today Impact și ne întoarcem cu ei în câteva clipe în direct la Kiss Kiss in the Mix. Cu piesa nouă! Walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah. the mix today, Impact și Moving Elements. Dacă vă place piesa asta, votați-o în Fresh Top 40. Mi-ar plăcea să bag efectul ăsta într-una din piese, pe cuvânt, dacă nu e așa o fază, știi? O senzație, o atmosferă. De fapt, ai noștri colegi aici prezenți de la știri, de la marketing, de la... Hai să ne spuneți despre piesa cu numărul 5. Cum se numește, cum s-a făcut, când a fost gata și altă lume. Da. Păi, piesa... Stai așa să mă uit. Se uită, crede-mă. E de față. Deci are legătură cu... Inculpatul. Sentimentele... Am înțeles, pe care le porți pentru domnul aflat și el aici undeva aproape de noi. Da, așa, la mai în glumă, mai în serios, știi? Piesa nu este foarte serioasă, nu este o dramă în iubire. Este o semi-caterincă, știi, o așa. O semifareză. La dragul da, ei. Da, dar mi-a fost inspirată de domnul, sigur... Da. Am înțeles. Cu un nume necunoscut momentan pentru... Ba, e foarte cunoscut. Bine, ok. Andrei. Mă gândeam că nu vrei să dezvălui numele lui acum. Ba, l-am dezvăluit mai înainte, na. Bine, hai, am înțeles. Așa că se numește Love Me Better Andrei, nu? Da. Exact. Și sigur Andrei îl cheamă, da? Și vine chiar acum în premieră la Chris Christina Mix, piesa 5 din campania 6 în 3, Impact și Moving Elements. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Kiss. I could try to survive without you. I could say my goodbyes, but you know damn well how to ring my săptămâni cu piesa numărul 6. Multă baftă și cu piesa asta, succes! Da, zice Cristina că e un sfat pentru bărbați. Nu te auzi în momentul ăsta că ești la 5 metri de microfon, dar... Ne facem după pauză cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Pero antojado. His Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me mixate. Începem tracklist-ul orei cu DJ Project și Julia. Regrete! Și uite cu ce începem noi aici. Dacă tot piesa asta are un intro de un kilometru... Da, hai că avem timp să citim câteva de lichisturi, SMS-uri 0722 20 60 20. Nu câteva, toate! Pentru Verița mea, pentru puiul meu, cu mesajul, te iubesc foarte, foarte mult, pentru toți cei care ascultă Kiss FM în Câmpina și pentru voi cu pici mulți de cei mai tare, Gențiana. Ok! O fi aceeași fată din, da? Din Câmpina? O fi fost tot ea? Da. Tineași de la Andrei și Mihai, dedicăm melodiile din această seară pentru fetele cel mai frumoase din Podolin, Piatra Neamț. Vreau un dedichis pentru Cristina din Sfântul Gheorghe, melodia Morena din partea lui Gabi din Mehedinți. Te iubesc, te pupic dulce și abia aștept să ne revedem. Salutare, faceți și voi un mix la Chris Lawyer, We Gonna. Toată melodiile să fie pentru toți cei care sunt răciți și stau în casă ascultând Kiss FM. Un răcit din Giurgiu. Da, trebuie să-i facem un remix live, un mashup da, live. Da, da, da. Iar cineva foarte, foarte pozitiv, așa și vesel. Plânge sufletul în mine. Am mai dat și un finger de poartă de tine. Nu, dar am mai trimis încă un mesaj mai jos. Am înțeles. Așa, uite, tot de jale era, tot de jale, nu? Tot de jale. Bună, sunt Denisa din Ialomița. Cele mai tari melodii se ascultă la Kiss Kiss in a Mix. Vă ascult oriunde, în mașină, când fac mâncare, când sunt cu iubitul, când ești cu el oriunde. Sunteți niște scumpi, toate melodiile să fie pentru familia mea și pentru cel mai scump nepoțel, Raul Andrei, care face un anișor. Ok. Super, regret, ascultăm acum. Imediat ne întâlnim și cu Ryan și Radu. Rush Love. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Young și Olix, Kiss Kiss in the Mix. Tal vez ya puedo playlistul Kiss FM acum oficial intrată. Asta vreau să zic. Începând de astăzi, oficial în playlistul Kiss FM se aude Dr. Cucio la tarde se ha puesto triste, puerto triste, ceva de genul ăsta. Adică fetele din port sunt triste? Nu, sau... ceva cu săptămâna. Săptămâna a fost tristă, da. Trebuie să vă spunem în primul rând, mâine mare, mare lansare exclusivă pe Kiss FM la Kiss Kiss Remix. Undeva pe la o jumate avem noul singer Rino și Silvia. Stai așa că aveam numai acolo... Aveam nume de piese. Numele piesei, iată, Tu Eres. Tu Eres, se cheamă, vine în lansare, ziceam, mâine Rino și Silvia în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Până atunci vă invităm să intrați și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix. kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustărescu.ro. Ziceam că miercuri o să avem o altă artistă invitată în premieră pentru un remix, DJ Young. O să vă spunem mâine despre cine este vorba. Sigur, vrei să spunem acum? Să spunem acum, să spunem mâine, nu știu, mă gândeam să spunem cu o zi înainte. Bine, hai să spunem cu o zi înainte. Și joi avem... Și joi avem, o să aflați miercuri. O altă piesă nouă, premieră și exclusivitate pe Kiss FM. O să vă spunem așa, încet, încet, cum vin zilele, să nu vă aglomerăm cu prea multe informații. Oricum, cred că ați uitat deja cum am spus. spus de podcast-uri de astea. Dar mai țineți minte ce lansăm mâine? Test de cultură Kiss Kiss in a Mix. Gata, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dă-i play. Imediat vine și Sasha la Pens All My People. Yeah. fatigue du réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse, alors on danse. Cele mai bune prietene oameni pe care iubesc mult de tot. Andrei zice toate piesele pentru toți gamerii din România și mai ales pentru prietenii mei. Cârpiță, prietenul meu, și Helion și mai ales pentru prietena mea Andrada. Și toți chisomanii, ok. Ursul chisoman zice de la ursul fără număr, fără număr, pentru toți colegii de la Smârdan și pentru cei mai ciumec post de radio Kiss FM. Cum sună asta? Lung Răzvan, cei mai tari DJ, vreau și eu un dedichit pentru fratele Manu și golful lui 4 din 2005. Am înțeles. Să fie sănătos. Succes cu Bianca, să s-o țineți tot așa. Ok, bravo. A, avem partidul Kiss FM mâine seară. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Ploiești, în Club Versus. Dăm acolo startul petrecerilor studențești. Mâine seara, ați auzit bine? Da, suntem în Ploiești. Iar miercuri, Kiss in the Mix se pare în Blue Night, în regie, la 3 ediție. Olic și DJ Young cu voi acolo la o super nebunie până dimineață. Ce avem? Ina, Salisa. Și apoi continuăm tracklist-ul până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Radio numărul 1 în din România. Yo, come on. 1, 2, 3, și... Something new, DJ Young Rework. Varianta DJ Young Remix. I-a răspuns și lui Mocan Cosmin de pe Facebook ocazia asta. El întreba de piesă cum se numește. Andra, piesă nouă, Something New. Nikita Adrian Traian pentru Sacâz din Caransebeș. Oameni, ce nume au oamenii ăștia. Și Florina de pe Facebook, unde rechis pentru prietenul meu Gianni de la Flori din Slatina. Te iubesc foarte, foarte mult. Ia, unde ai rămas ca să... Ursul Chisoman, fără apă și aer nu ar fi viață pe pământ, fără voi nu ar mai fi lumea fericită, sunteți apă și aerul nostru. Salutări pentru DJ Young și Olix, ascultați Kiss FM, că merită! Ok, mulțumim foarte, foarte mult, Giurgiu Adina, salut, sunt Adina, vreau și eu, Delia vine la mine, remix, nu cred că mai avem loc. Cred că mâine o să intre remix. Da. Și ce, dedic următoarea piesă prietenei mele, Andrada, pe care o iubesc mult, de la prietenului Andrei. Bun, și încă unul intră, Claudia Mărginan. Bună seara, băieți, vreau și eu o piesă cu Xonia pentru fetița mea, Maria. Vă kiss tare de la Cluj. Cred că am avut deja... Nu, no? Astăzi nu, azi n-a fost, dar uite, am cântat-o eu, deci se consideră că a fost. Avem Thailanda, un remix, Fly DJs, remix. Și încercăm să mai... să mai găsim acolo, să închepe. Și Delino, Private Love. Am primit extended TV, mulțumim frumos, măi. Aie, gata, lăsăm Fly DJs pentru Nick Macarena și Mike Diamond. Ia, stai așa. Inside.

Mr. Boba să ne anunțe subiectul din prima zi a săptămânii la Kiss in the Night. Am venit să vă văd. Ah, bine, mersi, pa. Data viitoare când vii să ne vezi, să vii și tu cu, nu știu, să aduci ceva, să aduci cu mâna goală așa, da? Un forsec, o măslină, o scobitoare măcar. O atenție. Hai, bună dimineața. Ia să auzim ce avem astăzi la Kiss in the Night. Fii atent cum se numește subiectul meu de astăzi, se numește așa: unde ai vrea să te trezești mâine dimineață? Ah, ce bine. Pe o insulă pustie, doar cu două, trei fete blonde. Iar începe cu plaja, știi, Olix? Plaja nu e ok. Blondă bună, 1,80, nu? Sau cum era? Da, bine, acum după standardele deci, fiecare. Cred că de trei ori pe săptămână aud la voi subiectul ăsta cu blonda. Da, este un... Păi... Încă o căutăm pe blonda aia. Bine, rămâneți cu Mr. Boba după ora 10 la Kiss FM, la Kiss in the Night. Mâine de la 7 seara o luăm de la capăt. Mâine o să vină DJ Young să-și ia revanșa. Nu uitați, dimineața avem 600 de euro în Cronică la Kiss Cash. Asta din două motive, pentru că dimineața la Cronica Cârcătașilor s-au dat bănuții 4.900 de euro. Noi n-am dat bănuții, ăsta e al doilea motiv, așa că 600 de euro dimineața. Da, Vlad Marian Florian a fost foarte, foarte norocos, a umflat 4.900 de euro la Kiss Cash. În fix un minut vă întâlniți cu Marian Boba la Kiss in the Night. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!